سوره زاریات چھو مکی شیٹھ آئی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات زرون تمن واون ہند قسم یم گرد چھکراوان چھ فالحاملات وقرن تمن عبرن ہند قسم یم رود بور تلون چھ فالجاریات یسرن تمن ناون تہ جہازن ہند قسم یم نرمی سان آست آست پکان چھ فل مقسمات امرن تمن ملائکن ہند قسم یم زمین کن لوکن مز بھوکم خدا چیز تقسیم کران چھ انما توعدون لصادق بے شک قیامت یس وعدہ تو سیت کرنے یوان چھ سو چھ بالکل پوز و ان الدین لواقع بے چھ عملن ہند جزوک دوہ ضرور واقع سپدون وسمائی ذات الحبوکی بے چھ قسم آسمانک یت مز ملائکن ہند پکن خطر وت انکم لفی قول مختلف بے شک تہ سارنی ہز کت قیامت متعلق مختلف کان چھ تت تصدیق کران کان چھ انکار کران یوفک عنہ من افک سوی چھ امی قیامت کی وقوع کی اعتقاد نش پھیران یس کلیتن خیر و سعادت نش پھیران آسی قتل الخراسون تباہ تو برباد گژھن بے سند کت کرون یم قیامتس چھ انکار کران دلیلی ورائی الذین هم فی غمرۃ ساہون یم جہالتس مز بڑت غافل چھ سپدمت یسلون ایان یوم الدین یم پرچھان چھ ٹھٹ پٹ قیامت جزوک دوہ کر آسی یومہم علی النار یفتنون دپیوک تمی دوہ یم دوہ تم نارس پٹھ بزن ین جہنمک داروغ دپنک زوخو فتنتکم ژیو تہ مزہ پنہ سزوک حاض الزی کن تم بہی تستاجلون یہ سی عذاب اس تھی جلد ٹھانڈان ثو ان المتقین فی جنات و عیون بے شک خدایس کھوژون آسن باغن تہ ناگرادن مز آخذین ما آتاہم ربہم حاصل کرون آسن تمن مہربانین تہ تت ثوابس یم تمن پن پروردگارن عطا کرمژ آسن انہم کانو قبل ذالک محسنین بے شک تم ایسے برونٹھ دنیا مز نیکوکار کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون تم ایس فرائض واجباتن علاوہ نوافل تہ ڈاڈ کرت پران یم خاطر رات کیت تہ سٹھا کم نندر کران ایس وبالاسحارہم یستغفرون بے ایس تم باوجود یہاں سحر کے وقت خدایس مغفرت منگان پنس عبادتس پہ اوسک نو غرور تو ناز سپدان وفی اموالہم حق للسائل والمحروم بیوس تہندس مالس اندر حصہ منگونین تو نہ منگونین ہند محتاجن ہند خاطر وفی الارض آیات للموقنین بے چھ زمینس مز بج بج دلیل قیامت قائم کرنے کس قدرت آسنس پہ یقین کرونین ہند خاطر وفی انفسکم افلا تبصرون بے چھ خود تہندین ذاتن تو نفسن مز تہ قدرتک بڑ نشان تہندین ظاہری و باطنی مختلف احوالن مز تہ دلیل امکان قیامتس پہ کیا تو چھنا تہی بوزن یوان وفی السمائی رزقکم وما توعدون بے چھ آسمان نی اندر تہند رزق بے تم چیز یمن ہند تہ قیامتس متعلق وعدہ تھاون یوان چھو تمن سارنی چیزن ہند معین وقت چھ درج لوح محفوظ اندر یس آسمانس پیٹھ چھ زمینس پیٹھ آو نہ تمیک یقینی علم نازل کرن کنی خاص مسلات سب فرب السمائی والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون پس چھ آسمانن تہ زمین ہندس پروردگار سند قسم کی جزوک دوہ چھ حق تہ پوز ات پہ تہذ کت کرنی چھے یقینی اللہ تعالیٰ دیت قیامت کس واقع سپدنس تشبیح کت کرنس سیت یعنی ات پہ انسان اک کت کران چھ توپت چھپ کران توپت چھ بیہ ہوان کت کرنی اتھے پہ کر اللہ تعالیٰ مرت بیہ لوکن زندہ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اي محمد صلى الله عليه وسلم كيا توني شوت مت ابراهيم عليه السلام سنن معزز پچن هند قصه اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما يلتم چاي تمن نش توپت کرخت من سلام قال سلام قوم منكرون ابراهيم عليه السلام انت فرموك سلامي هن جواب سلام بيلغ ون ابراهيم عليه السلام يم كم سنا وپر مهنيو چ معلوم سبدان فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين توپت چاي تم ول ول باچن نش تور آي هت وسن ماز يس گوس من زوست اللامت فقربه اليهم قال الا تاكلون توپت تھوک تمن بروٹ کنی تمو ویل نہ توکن توجہ کور دوپک تھی کون چھو کھوان توپت تیل نہ تمو کھو فوج سمن ہم خیفتن تم سیت گابرے تو خوف زد سپت تمن نش اندر کن دوپک کی خبر چھا ما آسن دشمن اد کون چھم کھوان مگر تمو پچھو چون تہند گابرن تو خوف زد سپدن قالوا لا تخف تمو دوپک تم حض کھوچو اس نز چھ انسان اس چھ ملک وبشروه بغلام علیم ستی ون حق بشارت اکس عالم فرزند سنز یس پیغمبر آس فاقبلت امراته فی سرت فسکت وجہا وقالت عجوز اقیم توپت آئی اچھ حالس مز بروٹ کن تہز آشن بی بی سارا یس تتھی یم کت بوزان اس آئی شور تلان توپت لائن ڈیکس پنس چنڈا بی لج دپنی اخ چھس بہ بڈ بی چھس ہانٹ سو کس چھنا پٹھ زی می نچو یت حالس مز می اولاد جون چھو عجیب کتھا قالو کذالک قال ربک تمو دپس تعجب مکر ژ اس چھا کیا پنن ونان یہ فرمو اتھے پٹھ چین پروردگارن انه هو الحكيم العليم بيشك سچو سٹا حکمت وول سٹا علم وول سچو کمال قدرت وول تس نش چھن کئی کت عجائب ابراہیم علیہ السلام سپد معلوم نبوت کی فراست سیت کیمن ملکن چھو امی بشارت علاو بیتی کہتا مقصد تت کن نظر کرت قال فما خطبكم ایها المرسلون پھس ابراہیم علیہ السلام یمن ملائکن ای سوز نام تیو ملکو تھی کم ضروری کامہ خاطر چھو بیئی یور آمت قالو انا ارسلنا الی قوم مجرمین تمو دوپک اس سوز نامت نافرمان قومس کس کن یعنی قوم لوتس کن لنرسل علیہم حجارتم من تین یت تراو اس تمن پیٹھ کھنگرن ہند کنہ پھل یم نارس مز پائن آمت چھ مسومتن عند ربک للمسرفین یمن کنہ پھلن خاص نشان تھون آمت اوس تہندس پروردگارس نش نافرمانی اندر حد دلن ہند خاطر نشان اوس امی خاطر کہ یم گژھن لگنہ تمنی یم عقلی تو دین کی فطرت کی حد نش ڈلمت چھ فاخرجنا من کان فیہا من المومنین یل یمن بستین پیٹھ عذابک وقت ووت پس کرو اس اراد اس کڑوک تم شہر مز تم لوک یم بائی مان آسن تم تھاوک اس علیحدہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین پس لوبنا اس تت شہرس اندر اکہ گر ورائے کانہ گرا مسلمان اندر سو گر اوس لوط علیہ السلام سند چنانچہ تم تھو اس عذاب نش محفوظ باقی کر اس سری ہلاک وترکنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم بيتروشتمن سنگ باران کرت تات شهرس منز همیش خطر نشانه حق کمن لوکن هند خطر يم خوچان آسن سنس قدرس عذابس توپت آسن يم واقعانش عبرت رتان وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين بیچ عبرت موسیٰ علیہ السلام سندس قصس اندر تی یلی اسی سوج تیم فراونس کن نین دلیل یعنی معجزہ ہت فتولا برکنہی وقال ساحر او مجنون پس پھر بت تم بیت تم سندو ارکان سلطنتو سلوگ موسی علیہ السلام دپنی یہ جادوگر یا دیوان فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم پس روٹ اسہ سہ بیت تہد فوج تو پت دریا دریاس اندر یت من سہ غرق گو لشکر ہیت سہ اس سٹھا قابل ملامت کفر و شرک تو نافرمانی ہند سبب وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم بیچ قوم عاد کس ہلاک کرنس اندر تہ عبرت مقام یل پھر اس تمن پٹھ پھش تو وجو آو اس خالی اس خر نش یعنی تت مز اس تہند خاطر شر شر ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کرمیم سو آو اس نا تراوان کن چیزس یم پٹھ سہ پکے مگر تت اس چور چور کران ناس ڈاس کران وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین بی چھ قوم سمود کس گلنس اندر تی عبرتک مقام یلی ون آیو تمن یعنی صالح علیہ السلام فرمایو تمن تلتو تمتع تو فائد زندگی ہند کم کی کالا یعنی کفر و شرک نش نئی باز یو تیل چھ تہ ہلاک سپدن فاتو ان امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون تو پتکر تمو سرکشی تو نافرمانی پنس پروردگار سندس حکمس پس رٹ تم اکی خوفناک کرکی وچھان وچھان یعنی عذابک آثار یل ظاہر سپت تم ایس تم آثار وچھان فما استطاعوا من قیام وما کانو منتصرین پس حکن تمو تھود وچت بلکہ کل و کرمن کرت موج ساری نیک تمو اس نش تمیک بدل ہیت وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين بیکور اسی من بروٹ ہلاک تو برباد نوح علیہ السلام سند قوم بے شک تم سٹھا نافرمان لوک والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون بیکور پد اس آسمان پن قدرت سیت بے شک سن قدرت سٹھا وسیع والارض فرشناها فنعم الماهدون بی وہرو اس زمین فرشک پٹ پس کیا رت وترنا پس کیا رت وتراو ونچس یعنی ات زمینس مز کم کا نفع تو فائدہ تھے ویسی ومن کل شیء خلقنا زوجین بی کور اس پرت چیز اہ پز جور جور زوز قسم امن رچ مراد پرت چیزس مقابل تھو ویسی بیاکھ چیز مثلا آسمان تو زمین جوہر تو عرض گرمی تو سردی مدر تو چوٹ لوکٹ تو بوڑ خوشنما تو بدنما سفید تو سیاہ گاش تو گٹ وغیرہ لعلکم تذکرون یت یمو مصنوعاتو سیت خدای سن کن آسن فکر تری کہ موجودات چھ زز تو جفت خالق موجودات چھ کنوی طاق تو فرد ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين اي پیغمبر برق تو فرمایو لوکن یلی ی موجودات و مصنوعات حز ثانیہ سندس کن آسنس پر دلالت کران چی پس پجی توہی کہ تو دوریو تس خدای سندس توحید اس کن بے شک بسو توہی تہندی طرف توہی فکر تارن خطر نن پٹ بیم کرون وضاحت سان صوب ونان کہ ولا تجلوا مع الله الها اخر انی لکم منه نذیر مبین بے مٹھرویون اللہ تعالی سیت کا بیاک معبودا بے شک بسو تہی تہندی طرف بیم کرون نن پٹ اتم سب زیادہ وضاحت کہ ففروا الى الله من چھ توحید حکم تت چھ لازم نہ انی شرک سو گو ولا تجلوا مع الله الها اخر ات سیت آو بے تاکید خطر ون بسو نن پٹ خدای سند طرف بیم کرون اللہ تعالیٰ فرمان اے پیغمبر برحق تھی بے شک نذیر مبین لیکن یم تہند مخالف تھی جاہل کہ تم تہ ساحر تو مجنون ونان تھی کرو ات پٹھ صبر یہ نو کتھا چھن كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون إتھے پٲٹھۍ یِم کٲفِر یِمن برونٛٹھ گُزریمٕتۍ چھِ تِمن نِش آو نہٕ کانٛہہ پیغمبرا مگر دوٚپہس یہِ چھُ جادوٗگر موت تہٕ دیوانہٕ اتو آسو بہِ کیٛاہ سنا تِم ٲسۍ اکھ أکِس امِچ وصیت کران تمی یِم کتھٕ برونٛٹھ مےٚ ونمژ چھِ تِمے کتھ چھِ یِم کٲفِر تہِ ونان بل ہُم قومن تاغون بلکہِ ٲسۍ تِم سٲری شِرکس سرکش تہٕ نافرمان یعنی یِم کتھٕ وننُک سبب چھُ سرکشی تہٕ طغیان فتولان ہُم فمان تہٕ بِملوٗم پس پھِرِو تِمن نِش پنُن توجہ تِمن کُن مہٕ کٔرِو کانٛہہ التفات تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ الزام تۄہہِ کٔروٕ پنٕنۍ کٲم تۄہہِ واتنووُ پیغامِ حق مذکر فین ذکرا تنفع المؤمنین تُہۍ روٗزِو اطمینان سان پنٕنۍ کٲم کران تُہۍ روٗزِو لوٗکن نصیحت کران تِمن فِکرِ تاران بے شک وازو نصیحت کرنس چھُ سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ بایی مان ہِنٛدِ حقہٕ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بیٚیہِ کٔرۍ مےٚ پٲدٕ جن تہٕ انسان خاص امی خٲطرٕ یُتھ تِم میٲنۍ عبادت کرن ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون بہٕ چھُس نہٕ تِمن نِش رِزق ژھانڈان نہ چھُس بہٕ یژھان مےٚ کھیاون نا کینٛہہ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين بيشك الله تعالى چھُ سارنی رزق عطا کرون قوت وول تہٕ مضبوط فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون پس تمن لوکن ہند عذاب خاطر تہِ چھِ وٲرۍ پنٕنۍ مقرر خدایس نِش یِمو پٲنۍ پانس کفر و شرک سۭتۍ ظلم کوٚر اِتھ پٲٹھۍ برٛوٗٹھمٮ۪ن کٲفرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ وٲرۍ چھِ مقرر پس مہٕ کٔرِن تِم بامبر یعنی عذاب طلب کرنس اندر مہٕ کٔرِن جلدی سۄ پنٕنۍ وٲرۍ واتہِ تِمن ضروٗر فویل الذین کفروا من یومهم الذی یوعدون پس چھِ بٔڑ خرٲبی تہٕ افسوٗس تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِمو کفر تہٕ شرک کوٚر تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہُک تِمن وعدٕ تھاونہٕ یِوان چھُ